Tenopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 listopada, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o rozwagę i ostrzega, będzie większy ruch w związku z powrotami z dłuższego weekendu. Kwesta na ratowanie zabytkowych pomników, starych powązek także dziś. Wolontariusze hospicjum będą z kolei na gdańskich cmentarzach. Za oceanem na ostatniej prostej wyścig do Białego Domu jest kolejny zaskakujący sondaż. O rozsądek i odpowiedzialne zachowania na drogach apelują policjanci. Także dziś będą w okolicach cmentarza, ale też na głównych trasach w całym kraju. Po południu rozpoczną się powroty z dłuższego weekendu i bezpieczeństwa pilnować będą dodatkowe patrole. W czwartek i piątek policja odnotowała prawie 100 wypadków. Zginęły 3 osoby, 113 zostało rannych. Piotr Świstak z Komendy Głównej powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymano też prawie 500 nietrzeźwych kierowców. W czwartek odnotowaliśmy na polskich drogach 55 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 62 zostały rannych. Policjanci zatrzymali 214 nietrzeźwych kierujących. Natomiast 1 listopada odnotowaliśmy na polskich drogach 41 wypadków, w których zginęła 1 osoba. Była to osoba piesza, która została potrącona przez samochód. 51 zostało osób rannych, zatrzymaliśmy 240 nietrzeźwych kierujących. Policyjna akcja Znicz potrwa do jutra. Ostatni dzień 50. jubileuszowej kwesty na starych powązkach w Warszawie. W Zaduszki, podobnie jak 1 listopada, nie brakowało chętnych do wsparcia renowacji zabytkowych grobów. Piękna pogoda nam sprzyja. Jest sporo darczyńców. No, oczywiście zawsze mogłoby być więcej, ale nie narzekamy. Jaki dźwięk dominuje w Puszce? No, dźwięk, powiedziałabym, ciężkiego grosza, ale każdy grosz się liczy. W krwi mnie to weszło. 25 lat, jak mieszkałem w Łomży, kwestowałem na zabytki cmentarza łomżyńskiego, a teraz jak powróciłem na stare śmieci, od 9 lat na powązkę. Nie jestem sam. To jest mnóstwo pięknych, wspaniałych ludzi. Super, pierwszy raz, ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie wrzucają do puszek i wszystko jest tak jak trzeba. Także dziś w charakterystycznych żółtych kamizelkach na gdańskich cmentarzach pojawiają się wolontariusze prowadzący kwestę na rzecz hospicjum Dutkiewicza. Dzień Zaduszny był pierwszym dniem tegorocznej zbiórki. Po piątkowym odwołaniu i z powodu silnego wiatru dochodzącego w Gdańsku do 100 km na godzinę. Zebraliśmy około 400 zł chyba, a stoimy dopiero od pół godziny. Nadrabiacie za wczoraj? Tak, tak. Wczoraj wiało i w ogóle nie można było przyjechać było. Wszyscy przyjechali dzisiaj, bo no wiadomo, to niebezpiecznie, szczególnie z ciekami. Wczoraj była tutaj alert na Łostowica, więc dzisiaj możemy jakoś zaakcjować. Jak mają dużo drobnych, to raczej drobne, ale jak nie mają, to papierki wrzucają. Dużo papierowych jest. Ludzie mają serca, mają współczucie. O, widzę, że pani właśnie szykuje się do wrzucenia. Dziękujemy bardzo. No, miałam w rodzinie chorych na raka. Czyli nie tylko odruch serca, ale i osobisty. Ale i osobisty i odruch serca. Kwesta ma pomóc w remoncie hospicjum Dutkiewicza. 2 dni przed wyborami prezydenckimi za oceanem zaskakujące wyniki przeniósł sondaż w republikańskim stanie Iowa. Kamala Harris wyprzedza tam Donalda Trumpa o 3 punkty procentowe. Gdyby taki wynik się potwierdził, kandydatka demokratów z łatwością wygrałaby wybory prezydenckie. W Karolinie Północnej, która należy do tak zwanych wahających się stanów, wiceprezydentka poprosiła Amerykanów o poparcie w wyborach i zapowiedziała rządy jedności i rozwiązywania problemów zwykłych ludzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Aby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, kandydat musi zgromadzić 270 głosów elektorskich. Karolina Północna ma ich aż 16. Gdyby Harris udało się tu wygrać, droga Donalda Trumpa do Białego Domu bardzo by się skomplikowała. Podczas wieców Charlotte Kamala Harris apelowała, by wyborcy pozostawili za sobą podziały, jakie tworzy Donald Trump i opowiedzieli się za jej przesłaniem jedności. Pamiętajmy, że zdecydowana większość z nas ma ze sobą więcej wspólnego od tego, co nas dzieli. Harris obiecała, że będzie reprezentować zarówno demokratów i wyborców niezależnych, jak i republikanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najważniejsze rezydencje królewskie można w listopadzie zwiedzać za darmo. Pałac Króla Jana III w Wilanowie obok darmowego zwiedzenia przygotował specjalne warsztaty. Co pokazujemy w tym roku? No tradycyjnie wnętrza rezydencji królewskiej, gdzie możemy oglądać komnaty, w których król Jan III i królowa Maria Kazimiera mieszkali. Możemy obejrzeć wystawę kolekcjonerstwo potockich, rodziny, która władała pałacem w XIX wieku, tworząc pierwsze muzeum. I będziemy też prowadzili warsztaty, między innymi warsztaty tańca i warsztaty teatru cieni, opowieści na temat tego, co będziemy chcieli namalować na papierze i jednocześnie kaligrafii. Mówi dyrektor muzeum w Wilanowie Paweł Jaskanis. Darmowy listopad jest także na Zamku Królewskim i w Łazienkach w Warszawie oraz na Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Na początek serwisu sportowego sensacja w Krakowie. Lech Poznań przegrał wyjazdowe spotkanie 14. kolejki Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice 0-2. Obie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie za sprawą Dawida Szymonowicza i Greka Michalisa Kosidisa. Kluczowa dla przebiegu meczu była czerwona kartka dla gracza kolejorza Michała Gurgula już w 23. minucie, mówi trener Nils Fredriksen. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jesteśmy po tym meczu bardzo rozczarowani, zarówno wynikiem, jak i tym, że piłkarze zachowywali się na boisku gorzej niż powinni. Czerwona kartka zawsze jest utrudnieniem dla zespołu, tak też było w naszym przypadku. Mimo to mieliśmy swoje szanse, zarówno po 0-1, jak i 0-2. Myślę jednak, że nie potrafiliśmy w tym meczu odnaleźć jakości, jaka była konieczna do odniesienia zwycięstwa, a w końcówce zawodnicy byli już zmęczeni kolejnymi próbami odwrócenia wyniku, no i przegraliśmy. W pozostałych spotkaniach Motor Lublin dość niespodziewanie wygrał z Pogonią Szczecin 4-2. W pierwszym z sobotnich meczów Raków Częstochowa uratował 3 punkty dzięki karnemu w doliczonym czasie gry, który dał zwycięstwo 1-0 ze Stalą Mielec. Niemało działo się też na polskich parkietach siatkarskich. Niespodzianka również w Warszawie. Projekt przegrał z Norwidem Częstochowa 1-3. Luk Lublin pokonał MKS Będzin 3-1, a Warta Zawiercie wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0. W Riyadzie rozpoczął się turniej finałowy Masters WTA. Aryna Sabalenka pokonała Qin Wenzheng 6-3, 6-4, a Jasmine Paolini i Jelenę Rybakinę 7-6 i 6-4. O 13.30 pierwszy mecz Igi Świątek, która obronę tytułu rozpocznie od pojedynku z Czeszką Barborą Krejcikową. Formuła 1 przegrywa z deszczem. Ulewa nad torem Interlagos wymusiła przełożenie kwalifikacji przed Grand Prix Brazylii na dziś, na godzinę 11.30, by opałach również pierwotny termin popołudniowego wyścigu. Planowano o 18.00. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sporo słońca głównie w południowej części kraju, poza tym więcej chmur, a na wybrzeżu i północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Termometry pokażą 4 stopnie na Podhalu, 6 na wschodzie, 8 w centrum, do 10 na zachodzie i nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Jeszcze raz kłaniam się nisko. Dziś, 3 listopada 2024 roku, mija dokładnie 40 lat od pogrzebu, który stał się wielką manifestacją, wręcz demonstracją społeczną, polityczną, historyczną, a na pewno antykomunistyczną. 3 listopada 1984 roku, 1984 roku, w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się uroczystości pogrzebowe zamordowanego kilka dni wcześniej, 10 dni wcześniej, księdza Jerzego Popiełuszki. Od godziny 6 opowiadamy o tym wydarzeniu. Dźwiękowo i historycznie wprowadzał w temat państwa ksiądz profesor Józef Naumowicz i dźwięki archiwalne. Czas na oddanie głosu muzyce. I to tak w 100%. Utwór, który absolutnie jest live'em, fragmentem koncertu, który odbył się 19 października. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Za chwilę dziennik radiowy. Dysponujemy coraz większą ilością szczegółów dotyczących tragicznego końca młodego maturzysty Grzegorza Przemyka. Syna prześladowanej przez bezpiekę niezależnej poetki Barbary Sadowskiej. Został on zatrzymany przez milicję 12 maja 1983 roku na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie wraz z kolegami świętował zdaną maturę. Zabrano go do pobliskiego komisariatu, gdzie został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy milicji. Zmarł w wyniku ciężkich urazów jamy brzusznej tuż przed swoimi 19 urodzinami. Na jego pogrzeb, który celebrował przyjaciel Barbary Sadowskiej, ksiądz Jerzy Popiełuszko, przybyły tłumy. Ciemnych przejść, późnych pór, zakamarków schodów wind, paru barw, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się! Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc. Strzeż. Nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się! Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc, niezwykle sugestywny w całym koncercie. Jacek Bończyk to utwór Klausa Mittwocha, czyli Lecha Janerki z 1985 roku. A ja witam Wojciecha Zagułę, który stworzył, można powiedzieć, skomponował scenariusz i wyprodukował całe to muzyczne wydarzenie, prawie śpiewogrę. Witamy cię, Wojtku. Dzień dobry, witam serdecznie. No ja bym to bardziej nazwał takim widowiskiem muzycznym. Albo widowiskiem muzycznym. Które miało też nieprawdopodobną oprawę plastyczną dzięki usytuowaniu w lesie, bo dosłownie ten koncert odbył się na parkingu w lesie, tuż przy pomniku upamiętniającym porwanie księdza Popiełuszki. Oświetliliśmy dużą część lasu i to wszystko tak nieprawdopodobnie zagrało. Te drzewa nieprawdopodobnie można zagrało. Można było powiedzieć, i tak jak słyszeliśmy od tych, którzy uczestniczyli jako widzowie w tym koncercie, że było czymś niesamowitym. Wiele prób przed wami było? Wiele razy próbowaliście cały ten scenariusz? Tylko tego samego dnia odbyły się dwie próby. Jedna muzyczna, druga generalna, kamerowa. Kiedy państwo zobaczą ten koncert, spojrzą na niego i usłyszą, to wydaje się, że on był ćwiczony wielokrotnie, tak jak się ćwiczy na próbach przed spektaklem operowym. Gesty, pomysł, scenografia, muzyka, aranżacja, no i te niesamowite światła. Wojtku, emocje opadły? Czy ciągle jeszcze słuchasz, oglądasz i myślisz sobie, następnym razem zrobię to inaczej? Słucham i oglądam, dlatego że każde takie wydarzenie i każdy taki projekt jakby inspiruje do czegoś nowego i można oglądać już spokojnie, oglądając zarejestrowany koncert, można jakby czerpać doświadczenia z tego, co się zrobiło. No a to, że to tak dobrze wyszło, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, no to zawdzięczam ekipie najlepszych twórców, z jakimi można w Polsce pracować. Bo naprawdę przy tym koncercie pracowała naprawdę super ekstra klasa. Powiedziałbym Premier League, bo jestem wielkim fanem Ligi Angielskiej. To wymieńmy tych najważniejszych, zaczynając od Konrada Smugi, prawda? No tak, Konrad Smuga to nie tylko reżyser tego widowiska, ale również i współautor scenariusza razem ze mną. Projekt scenografii przygotował Michał Białołusz. Reżyserią światła zajął się Zbyszek Feliksiak, jeden z najlepszych reżyserów światła w Polsce. A muzycznie wszystko spinał Piotrek Dziubek. To są jego aranżacje, jego zespół, jego przygotowanie chóru i kontakty z wszystkimi solistami. Można powiedzieć, że postawiłeś na sprawdzoną ekipę, ponieważ z Konradem... Jeszcze przepraszam, oczywiście realizacja wizji Krzysiek Ligenzowski. Dla mnie numer jeden w Polsce. Postawiłeś na sprawdzoną ekipę, bo na przykład z Konradem Smugą realizujesz nie pierwsze tego typu muzyczne widowisko. Mam nadzieję, że również nie ostatnie. Tak, z Konradem znamy się wiele lat i zrealizowaliśmy wiele projektów telewizyjnych, ale też nie tylko telewizyjnych. Konrad jest niekwestionowanym dla mnie najlepszym reżyserem telewizyjnym w Polsce. Konrad tak trochę przygląda się całemu wydarzeniu, jeśli chodzi o zabarwienie tematyczne i wymowę koncertu jednego, drugiego, trzeciego, bo przecież za tobą również koncert rok temu na Świętym Krzyżu. I tak przygląda się, będąc trochę jakby z boku i będąc nie w temacie, a jednocześnie niewiarygodnie z boku czuje klimat. To jest wielka zaleta Konrada, że być może, że on nie jest jakby najmocniejszy w sprawach, nazwijmy to, teologicznych i religijnych, ale jemu to spojrzenie z zewnątrz daje inną perspektywę, która powoduje, że projekty, które realizujemy, myślę, że mają szersze spektrum i łatwiej jest dotrzeć z nimi do ludzi, którzy nie są może na przykład bardzo mocno związani z Kościołem. A no właśnie, to zanim popłyniemy dalej i opowiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło, oddamy głos teraz kobiecie, która otworzyła cały koncert sobą i swoim brzmieniem, czyli Antoninie Krzysztoń. Póki czas, zanim usłyszymy Antoninę, oczywiście live, krótko, dlaczego ona i dlaczego taki utwór? Na początek. To musimy się cofnąć 10 lat. 10 lat temu zamówiliśmy na prośbę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego utwór u Michała Lorenca na 30. rocznicę porwania i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Powstała przepiękna suita instrumentalno-wokalna Światło Prawdy, której prapremiera miała miejsce 10 lat temu w Katedrze Włocławskiej. Mniej więcej rok temu zwróciliśmy się do Michała Lorenca, mówię zwróciliśmy się, czyli ja z moim wspólnikiem, z Remkiem Trawińskim, do Michała Lorenca, którego bardzo dobrze znamy i myślę, że się lubimy, z prośbą o to, aby napisał albo dopisał do tamtej suity coś nowego w związku z 40. rocznicą porwania i śmierci księdza Popiełuszki. Michał bardzo długo nosił się jakby z zamiarem zrealizowania i napisania, stworzenia takiego dzieła, ale w pewnym momencie powiedział, że nie da rady ze względów głównie zdrowotnych, ale powiedział, ale wiem, że Tosia Krzysztoń ma kilka świetnych piosenek, które nadawałyby się na tę okazję. Poza tym, jak nam powiedział, słyszałem, że przygotowuje premierową, nową piosenkę poświęconą mamie księdza Jerzego, Mariannie Popiełuszko. I tak dotarliśmy z tym pytaniem i z tą propozycją do Antoniny Krzysztoń, która zgodziła się wziąć udział w naszym koncercie i potwierdziła to, że przygotowuje taką piosenkę. Była to dla nas wielka tajemnica, a jednocześnie też niespodzianka, ponieważ tak naprawdę pierwszy raz tę piosenkę usłyszeliśmy chyba tydzień przed koncertem. I tak to się stało i stąd się w naszym koncercie znalazła Antonina Krzysztoń. Dodatkowym argumentem było to, że Antonina Krzysztoń znała się osobiście z księdzem Jerzym i no to też jest jakby zupełnie inny przekaz emocjonalny w takiej sytuacji. Stąd też Antonina Krzysztoń rozpoczyna cały koncert. Póki czas. Usypiając w twych ramionach pomyślałam, że ten sen może nie doczekać końca i nie przyjdzie nowy dzień. Śpimy, śnimy, ukochane, na dobranoc nucę ci kołysankę wymyślaną. Ty na ucho szepczesz mi, mówisz cicho, coraz ciszej. Nie rozróżniam prawie słów. Przyjdzie, przyjdzie jeszcze jutro. W różach słońce wstanie znów. Nikt nie przeszedł suchą stopą przez ten poraniony świat. Możesz zmieniać go na lepsze, zawsze możesz, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas. Niech to będzie twym wyznaniem. Twoje moje, kocham cię, w dobro piękno zamienianie tego, co straciło się. I kto będzie mym wyznaniem. Twoje moje, kocham cię, w dobro piękno zamienianie tego, co straciło się. Póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, póki czas, zraniona już, nie myśląc, czy ten sen może nie doczekać końca. Kocham ciebie, a ty mnie. Mówisz cicho, coraz ciszej, nie odróżniam prawie słów. Antonina Krzysztoń, Póki czas, to początek koncertu, który odbył się z okazji 40. rocznicy zabójstwa i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, a my rozmawiamy w 40. rocznicę pogrzebu księdza Jerzego. Rozmawiam razem z Wojciechem Zagułą, który jest spiritus movens całego przedsięwzięcia, całego koncertu czy spektaklu muzycznego zatytułowanego, Wojtku? Zło dobrem zwyciężaj. Dziedzictwo wolności błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ty właściwie wiedziałeś wiele o nim. Czy to był proces, który się dokonał przy okazji no właśnie przygotowań do koncertów kolejnych? Myślę, że wiedziałem wiele. Tym bardziej, że interesowałem się tą postacią z innych powodów, ponieważ byłem trochę zamieszany jakby w powstawanie scenariusza filmu dokumentalnego o księdzu Jerzym, który ostatecznie nie został jakby zrealizowany. No ale też przy okazji tej 30. rocznicy, gdzie przygotowywaliśmy ten koncert na prośbę i na zlecenie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, no to oczywiście siłą rzeczy jak najwięcej starałem się dowiedzieć. Poza tym, szczerze mówiąc, ja jestem w tym wieku, że pamiętam proces toruński, tę farsę, która się odbywała na oczach wszystkich telewizów. Wyjaśnijmy tutaj, że Wojciech Zagła jest mieszkańcem Torunia. No tak, poza tym no, nasze województwo, czyli województwo kujawsko-pomorskie jest bardzo mocno związane z księdzem Jerzym Popiełuszką, bo proszę sobie wyobrazić jakby, że ostatnia droga księdza Jerzego, która rozpoczęła się w kościele błogosławionych braci męczenników w Bydgoszczy, biegła od Bydgoszczy drogą numer 80 przez Górsk, gdzie ksiądz Popiełuszko został porwany, potem przez Toruń, potem nie wiadomo, co się z księdzem Popiełuszką działo, ale na koniec jego umęczone ciało zostało wyłowione z zalewu we Włocławku przy Tamie, więc jakby ostatnia droga męczeńska księdza Popiełuszki zakreśla z północy na południe granice naszego województwa. Przerażająca historia, ale też bardzo emocjonalna. Czy Torunianie pamiętają? Myślę, że Torunianie pamiętają i nie tylko Torunianie, ale ta postać jest bardzo ważna zarówno dla Bydgoszczy, dla Torunia, jak i dla Włocławka, czyli dla większości mieszkańców naszego województwa. To widać. Warto tutaj jeszcze dodać, że w 2013 roku mama księdza Popiełuszki, Marianna Popiełuszka, została honorową obywatelką województwa kujawsko-pomorskiego na wniosek marszałka Piotra Całbeckiego, który zresztą bardzo mocno jest do dzisiaj związany z rodziną księdza Popiełuszki, a dowodem na to jest fakt, że w czasie pogrzebu mamy księdza Popiełuszki, Piotr Całbecki, marszałek województwa, jako jedyny polityk został poproszony o zabranie głosu. Pięknie. Kolejny utwór, który teraz zaprezentujemy słuchaczom, utwór z koncertu oczywiście, to będzie utwór zatytułowany Nie tak, zaśpiewany przez Darka Malejonka. Obiecaliście, nie spełniło się. Nie tak, nie tak tutaj miało być. Został wam już tylko wstyd. Nie chcę słuchać dłużej waszych kłamstw, że budujecie raj na ziemi. Tyle nędzy, tyle zła i widzę, nic się nie zmieni. Ten wymarzony raj zbudowaliście tylko dla siebie. A wkoło tylu biednych i chorych, tylu ludzi w potrzebie. Sprzedaliście mój kraj pod osłoną nocy. Kłamstwa i manipulacje jak fałszywi prorocy. Nie tak, nie tak umawialiśmy się. To co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak, nie tak tutaj miało być. Został wam już tylko wstyd. Nie dajmy się dłużej dzielić. Jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Już dawno przelał się goryczy kielich. To oni chcą, byś widział we mnie wroga. Ej! Jeden cel to szczęście dla bliskich. Jeden Bóg, On stworzył nas wszystkich. Jedna krew tak często przelana na darmo. Na przekór niech będziemy jedną armią. Uważaj, byś nie stracił głowy. To jazda po polu minowym. Tak trudno jechać bez nawigacji. Nie chcę być kolejnym zaginionym w akcji. Nie tak, nie tak umawialiśmy się. To co obiecaliście nie spełniło się. Nie tak, nie tak tutaj miało być. Został wam już tylko wstyd. To co mówię dzisiaj tu, to jest dzień powstania ze snu. Zgłaszamy te prawdy tu. Nie wiem, czy puszczą to w jakimś radiu. Tutaj nie zostanie kamień na kamieniu. Już ostra siekiera czeka przy dniu. Lepiej skumaj to już, człowieku. To tak jakbyś do słonia strzelał ze śrutu. Tu sami bankruci, nikt nie spłaci długu. Ja biegnę, aż mi brakuje tu. Przestroga dla wszystkich ludzi Babilonu! Bijcie swoją truciznę sami! Hej! Darek Malejonek, Nie tak. A naszym gościem jest Wojciech Zaguła, prosto z Torunia. Jak przeglądam sobie utwory, to mam wrażenie, że cofam się w lata 80. No i doskonale, bo o to nam chodziło, żeby takie wrażenie powstało. Nie wyobrażaliśmy sobie z Konradem inaczej tego widowiska i tego koncertu, jak przenieść ludzi w pewną muzyczną przestrzeń tamtych lat. No bo wtedy, kiedy został porywany ksiądz Popiełuszko, grała trójkowa lista przebojów, słuchaliśmy tych piosenek, żyliśmy tymi piosenkami jako młodzi ludzie i po prostu te piosenki też trochę jakby, one brały udział w tym wszystkim, co się działo wokół nas. Dlatego też wybraliśmy kilka piosenek z tamtych lat, aby one wprowadziły nas w klimat tych czasów. Oczywiście nie chcieliśmy kopiować aranżacji jeden do jeden, bo to nie ma sensu. I wykonawców, dlatego przygotowaliśmy, Piotr Dziubek przygotował nowe aranżacje, które zostały zaprezentowane w nowych, moim zdaniem, znakomitych wykonaniach. Tak też się stało w przypadku utworu Jeszcze będzie przepięknie. W Trójce nie trzeba słuchaczom tłumaczyć, jak ważny był to utwór i jak wielkim był przebojem, ale wykonanie tego utworu powierzyłeś bardzo odważnie. Damianowi Ukedże, tak się chyba wymawia jego nazwisko, śpiewającemu aktorowi, wokaliście ze znakomitym głosem. I wydaje mi się, że trafiliśmy w punkt, bo ta interpretacja i to wykonanie było, no, ośmielę się tak powiedzieć, brawurowe. Wstrząsające zupełnie. Damian Ukedże, ale też Dominika Dobrosielska, Klaudia Marzec, Agata Skrzypek. Mało znane głosy, na pewno nie z pierwszych stron gazet i nie z pierwszych list przebojów, ale fantastyczne. Piękne głosy. To są nasze kujawsko-pomorskie perełki, bo wszystkie te dziewczyny, które wymieniłaś, są właśnie z naszego regionu. I wydaje mi się, że znakomicie zaprezentowały się przy doświadczonych artystach, powiedziałbym nawet gwiazdach. A to było życzenie właśnie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, żeby do tego widowiska włączyć także młodych artystów z naszego regionu, żeby niejako ci młodzi artyści nieśli w wykonywanych przez nie piosenkach te idee, które kiedyś głosił ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jeszcze będzie przepięknie. Damian Ukedże. Musimy to teraz zaprezentować, bo jest to wstrząsające, piękne, bardzo emocjonalne wykonanie. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. I ciągle bolało, że ciągle jest tak. Nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało i ciągle było brak. I ciągle bolało, że ciągle. Kolejny przebój w sposób absolutnie mistrzowski wykonany. Jacek Bończyk, Moja krew. No akurat z Jackiem Bończykiem współpracujemy od wielu lat i Jacek wiedział, że jeżeli ja proponuję mu udział w takim widowisku i wykonanie takich piosenek, no to nie wsadzę go na żadną minę. I wydaje mi się, że Jacek zrobił to świetnie, a jakby ten wybór był oczywisty, ponieważ Moja krew to jest utwór zespołu Republika, przypominam, z Torunia, a Jacek Bończyk wykonuje utwory Grześka Ciechowskiego właśnie ze starym składem Republiki od czasu do czasu. Nawet nie wiem, czy oni grają regularnie, ale występują od czasu do czasu i Jacek śpiewa te piosenki, więc myślę, że wie, o czym śpiewa i wie, co robi. No i ten utwór, który w tak niesamowity sposób komentuje tamtą rzeczywistość. Moja krew, Jacek Bończyk. Moja krew, co chyłkiem płynie w głębi ciała, które kryje się po ciemnych korytarzach, w alkoholu, w ustach kobiet krew. Podskórne życie me mierzone w litrach i płynące wspólną rzeką w morze krwi. Moja krew, moja krew, mrożona, wysyłana i składana w bankach krwi. Bankierzy przelewają ją na tajne konta, tajna broń. Moją krwią tajna broń konstruowana, aby jeszcze lepiej, jeszcze piękniej, bezboleśniej ucieleśnić krew. Moją krew wypijaną przez kapłanów na trybunach, na mównicach, na dyskretnych rokowaniach. Moja krew. Śmierć, moja krew. Moja krew. Moja krew. Moja krew. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i miłości. Im więcej w człowieku jest prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości, dobra, Tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. A kierując się nienawiścią i przemocą, nie można mówić o sprawiedliwości. Stąd tak boleśnie odczuwana i widoczna jest niesprawiedliwość w krajach, gdzie władanie opiera się nie na służbie i miłości, ale na przemocy i zniewoleniu. Plener, koniec października i to jeszcze no dosłownie las, no bo to było naprawdę w lesie. Naprawdę. To jest po prostu wyczyn no bardzo trudny. Zero infrastruktury, zero prądu, zero toalet, zero wszystkiego, nic. Tam po prostu nie ma nic. To jest leśny parking. I strasznie namawiałem marszałka, żeby to przenieść może do jakiejś sali, żeby to zrobić pięknie w sali, wygodnie i tak dalej, i tak dalej. Marszałek się uparł i powiedział, nie, to musi być tam, bo to jest to jedyne miejsce, w którym ten koncert może się odbyć, ponieważ to jest rodzaj takiego genius loci. To miejsce jest nieprawdopodobnie znaczące. No to później się dowiedziałem, już przygotowując ten koncert, że w tym samym miejscu działy się nieprawdopodobne, tragiczne rzeczy w czasie II wojny światowej. Opowiedzmy o tym. Stąd też w repertuarze tego koncertu znalazł się ten utwór śpiewany po hebrajsku i to nie ze sceny, tylko z tego miejsca, w którym cierpiały Żydówki w czasie II wojny światowej. Oto dlaczego to... płaczę, Agata Skrzypek go wykonała, ale co to za miejsce? Tam są takie kręgi w lesie, takie jamy, które te kobiety Żydówki w czasie morderczej pracy musiały wykopać, żeby mieć jakiekolwiek schronienie. Bo Niemcy wycofując się i używając mnóstwa kobiet z krajów, szczególnie z Europy Wschodniej, do budowania umocnień i fortyfikacji jakichś tam obronnych, nawet nie zbudowali w tym miejscu żadnych baraków, tylko te kobiety tam przebywały, przykrywały się gałęziami na noc, a w dzień pracowały jakby morderczo i bardzo wiele ich zginęło. Zresztą wiele z nich zostało na koniec rozstrzelanych. I dlatego sięgnęliśmy po słowa Jana Pawła II w tym koncercie, który mówił o przykazaniu nie zabijaj. To był fragment homilii z Radomia z 1991 roku, w którym papież mówił, że w XX wieku przykazanie nie zabijaj zostało zamienione w wielu sytuacjach na masz zabijać, dlatego że ktoś jest inny. Dlatego że systemowo pozbawiano prawa do życia w imię totalitarnych ideologii. Przypominam, że jedną z takich totalitarnych ideologii był właśnie komunizm. A komuniści zabili księdza Popiełuszko. Trzeba stwierdzić, że ludobójcze skutki ostatniej wojny zostały przygotowane całymi programami nienawiści rasowej oraz etnicznej. Programy te odrzucały moralną zasadę przykazania nie zabijaj jako absolutną i powszechnie obowiązującą. Nawiązując do błędnych ideologii, pozostawiały one uprzywilejowanym instancjom ludzkim prawo decydowania o życiu i śmierci poszczególnych osób, a także całych grup i narodów. Na miejsce Bożego nie zabijaj postawiono ludzkie, wolno zabijać. Agata Skrzypek, oto dlaczego płaczę. Jak się zapalił ten las, zapaliły się te domy i Agata w tej białej sukni pojawiła się tam w tym lesie i śpiewała po hebrajsku wersety z lamentacji księgi Jeremiasza, no to no chyba wszyscy mieli po prostu gęsią skórkę na rękach. Repertuar, pieśni i fragmenty, archiwalne nagrania. No to jest w ogóle ciekawa historia, bo nie tak dawno temu poznałem torunianina, który lata całe pracował w Radiu Wolna Europa. Pan Witold Pronobis pracował tam pod pseudonimem Michał Kołodziej, żeby chronić swoją rodzinę, która pozostała tu w Toruniu. I stąd się wziął ten pomysł, bo pan Witold Pronobis powiedział, że Radio Wolna Europa towarzyszyło wszystkim tym przemianom w Polsce. I ja sobie wtedy uświadomiłem, że rzeczywiście myśmy czerpali wiedzę, prawdziwą wiedzę o wydarzeniach społecznych, politycznych, religijnych z Radia Wolna Europa. No bo skądś musieliśmy czerpać te wydarzenia. I pan Witold Pronobis na nasze życzenie, myśmy mu poddali pewne tematy, które chcemy jakby wydobyć z Radia Wolna Europa. I on zrekonstruował te audycje, które sam przygotowywał lub które przygotowywali jego koledzy. Do tych audycji nie dotarliśmy bezpośrednio. Myśmy je zrekonstruowali, czyli pan Witold nagrał je jakby jeszcze raz, te wiadomości. Myśmy to postarzyli, dodali efekty zagłuszania i tak dalej. I wyszło to, wydaje mi się, fantastycznie. I to była taka oś narracyjna tego koncertu. No bo osią taką religijną były rozważania tajemnic, części bolesnej, tajemnic różańcowych księdza Popiełuszki, które zachowały się. Dotarliśmy do oryginalnego nagrania z dnia porwania. I to było coś niesamowitego, ponieważ te rozważania to była jakby kwintesencja tego, co ksiądz Popiełuszko mówił przez całe swoje kapłańskie posłannictwo. To trochę tak jakby czuł, że musi podsumować wszystko, co dotąd mówił o wierze, o Kościele, o miłości, o prawdzie, o sprawiedliwości. I wybraliśmy fragmenty rozważań do każdej tajemnicy i one jakby zbudowały nam 5 części tego koncertu. Stąd wybór utworu Płaczcie Anieli w wykonaniu Agnieszki Chrostowskiej? No, Płaczcie Anieli to tradycyjna polska pieśń wielkopostna. Idealnie pasuje do zobrazowania tej tajemnicy różańcowej. Więc stąd Płaczcie Anieli i stąd Agnieszka Chrostowska. Płaczcie duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie króla waszego. Jasne słońce, płacz koło miesięczne, zalejcie gwiazdy, światła swoje wdzięczne. Płaczcie promienie z nieba wywieszone, wasze przedniejsze światło zagaszone. Na zamknięcie naszego spotkania wybrałam utwór wykonany przez Halinę Młynkową, Kajze mi się podział mój synocek. Jak ktoś zna Symfonię Żałosną Góreckiego, to znajdzie fragment tego utworu umieszczony w końcowej części Symfonii Żałosnej Góreckiego. Najpierw chciałem, żeby fragment w jakiś sposób fragment Symfonii Góreckiego znalazł się w tym naszym widowisku. No ale ani taki aparat wykonawczy, ani to nie pasowało. Ale dotarłem do tego, że ten fragment Symfonii Żałosnej Góreckiego był inspirowany ludowym utworem z Dolnego Śląska i stwierdziliśmy, że no, to jest taka muzyczna pieta. A ponieważ wątek mamy księdza Popiełuszki w tym koncercie był bardzo mocny, więc no, nie było lepszego utworu, żeby jakby muzycznie przedstawić tę pietę, czyli cierpiącą matkę, której zabito syna. Halina Młynkowa zrobiła to przepięknie i wydaje mi się, że to był bardzo dobry wybór. 40 lat po tamtych wydarzeniach dla ciebie jako mieszkańca Torunia, ale nie tylko jako mieszkańca Torunia, postać księdza Jerzego i jego słowa. Z wszystkim kojarzy się ksiądz Popiełuszko ze słowami zło dobrem zwyciężaj. I w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak dużo nienawiści, to dobro, które ma pokonywać zło, powinno być przesłaniem naszych czasów. Natomiast mnie najbardziej tkwią w pamięci słowa księdza Jerzego, tylko plewy nic nie kosztują, a za prawdę trzeba płacić. Ale finałem tych tragicznych wydarzeń i naszego koncertu była msza beatyfikacyjna, czyli zwycięstwo księdza Jerzego. Oprawcy zrobili wszystko, żeby zagłuszyć słowa księdza Jerzego i żeby on zamilknął, a stało się coś zupełnie odwrotnego, bo proroka się nie uciszy. Wojciech Zaguła, bardzo dziękujemy ci za ten pomysł, za wydarzenie i za produkcję. Dziękuję bardzo. A na zamknięcie naszego spotkania dziś, w ten wyjątkowy dzień, Halina Młynkowa i Kaj ze mi się podział mój synocek. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Kaj ze mi się podział mój synocek miły, pewnie go w powstaniu gręcuce zabiły. Wy niedobrzy ludzie, dla Boga świętego, cemuście zabili synocka ja podpory już nie będę miała, choćby moje stare oczy wypłakała. Autopromocja. Zakamarki Białego Domu. To już wiemy, fragmentów czyjej książki będziemy słuchali. Biały Dom uważany jest za własność narodu amerykańskiego i pozostaje otwarty dla Amerykanów od początku swojego istnienia. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Groźny gad mieszkał podobno w wannie łazienki obok sali wschodniej, wywołując przerażenie gości, którzy do niej wchodzili. Od poniedziałku około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie